Deixa a sexta para logo, agora escoita Fala Melide. Os alumnos de segundo BAC saímos da aula para presentarvos unha nova dimensión, Cala e Escoita. Cala e Escoita, un programa que dá a nota. Cala e Escoita, a imaxinación adónase das ondas. Cala e Escoita, un espazo radiofónico escrito, dirixido e presentado por Rubén Mendoza, Pablo Arias, Sara Iglesias, Sara García, Fátima Lea, Martín Conde, Cristian Jamio. Dende as nosas rías baixas, paseatas asturianas, e tal cargamento de ouro, e chapa pote nas praias. Son as 10:15 en Melide, as 9:15 en Portugal. Estás a escoitar Cala e Escoita. Na 90.5 da FM ou na páxina web do IES Melide. Dete transmitindo novas versións de Os vellos non deben de enamorarse, de Castelao. Pero concibidas polos alumnos de segundo de BAC. Pega a orella. Comenzamos. You try to plant that flowers. They will never grow. C'est que eu desafino, amor. Saiba que isto é. Este primeiro lance, creado por Martín Conde, relátanos a historia de tres personaxes: Don Benino, que quere enamorar a unha fermosa rapaza chamada Carmela, e o mozo desta, que se chama Xurxo. Estos personaxes estarán interpretados por Rubén Mendoza, que fará de Don Benino, Sara García, que fará de Carmela, e Martín Conde, que interpretará a Xurxo. Meu comportamento diante musical. Eu mesmo menti. Escena 1. Nunha panadería con fondo branco, no cal falan Benino e Carmela, e no que despois interven Xurxo. Bos días, Carmeliña. Hoxe véxote moi fermoso. Que ves buscar o pan para teus pais? Ola, señor Benino. Pois sí, veño por o pan para a comida. Ao sair daqui, podo te invitar a tomar algo comigo, porque mira que hoxe estás fermosa, Vostede toleou. Don Benino, xa ando bastante avergoñada polo pobo, desde que se sabe que vostede se me declarou. Con cara enfurecida. Eso non se tiña que dar vergonza, Carmeliña. Con tono pícaro. Que outro día déchesme un bico que me deixou anonadado. Erros que comete unha cando se deixa levar. Pero eu xa me vou olvidar dos homes. Berrando. Ai, pois hoxe veño por outro, que quedei con ganas de máis. Un bico, e ainda polo río polo día. Vostede toleou, Don Benino, é que non lle dou nin tola. Veña, muller, que se me das outro, regalo-che unha leira ben bonita. Vostede que cree que se pode enamorar alguén con cousas materiais? Don Benino, eu teño medo, porque sou unha rapaza moi nova, e foi a vostede a quen lle din o meu primer bico. Está mentindo. É que, cando me volvas dar, xa vas quedar namorado. Marcha Don Benino da panadería, e entra Xurxo pola porta. Bos días, miña rula. Espero que non te queixes de min. Queixarme de ti? Iso nunca. Estás facendo unha labor fantástica con ese vello. Inda por riba, dime que por cada bico que me dé, regálame unha leira. Manda truco. Logo eu sería o home con máis leiras do pobo, porque a min déchesme ben bicos. Pois, don Benigno, para ser un vello, aínda bica bastante ben. Como podes decir iso? Pensei que só che gustaban os meus. É claro que me gustan só os teus, meu amor. Abrázao. Xa me estaba preocupando, Carmeliña. Devolve o abrazo. Cae o pano. Vimos de escoitar o lance creado por Martín Conde. E agora imos escoitar un lance creado por Rubén Mendoza, no que un vello chamado Don Manuel quere enamorar a unha rapaza nova chamada Carmela. Mentres, por outro lado, está o Cuco, que é o mozo, que está enamorado de Carmela, pero esta non lle fai moito caso. Despois está a nai de Carmela, que apoia a súa filla, e tamén a Don Manuel, e como non, tamén están as cotillas que critican o que quere facer Carmela con Don Manuel. Escoitamos o lance de Don Manuel a Carmela nas voces de Martín Conde, Sara García e Rubén Mendoza. Fondo vermello e chan vermello. Está Carmela sentada nun banco, cavilando, cando aparece Don Manuel. Bos días, Carmela, miña namorada. Bos días, Don Manuel. Pensaxe xa na proposición que che fixe? Estaba pensando nela agora, pero non sei por qué, teño medo do que diga despois a xente se chego a casar con vostede. É iso que importa, porque a xente é libre de facer ca súa vida o que lle pete, digo eu. Xa o sei, pero ainda así, mire, fagamos unha cousa. Hoxe a noite ven a miña casa e alí yo direi. Vale, miña namorada, alí estarei, puntual como un reloxo. Baixe Don Manuel e de súpeto aparece o Cuco, con cara de enfado. Carmela, é verdade o que anda a murmurar a xente por aí? De que me estás a falar? De que vas casar con Don Manuel. Ah, era iso. Ainda non lle dei o sí, pero esta noite na miña casa sí que lle darei. Porque el sí que me quere, e en cambio ti non o teño tan seguro. Que me estás dicindo? Eu quérote. Mira, xa está decidido. Esta noite na miña casa darei o sí a Don Manuel, e logo casarei con el. Está ben. Se xa non hai volta atrás, pero espero que se che sae mal non veñas chorando onde a min. Baixe o Cuco botando fume polas orellas, mentres Carmela queda sentada no banco. Cae o pan. Cadro 2, Ercea 2. Fondo negro e chan negro. Está Carmela na súa casa, esperando por Don Manuel. Cando de súpeto, petan á porta e entra Don Manuel. Hola, Carmeliña. Hola, Don Manuel. Aquí estou, puntual como un reloxo, como che dixe. Moi ben, estímeno pensando mellor e ao final sí que quero casar con vostede. Don Manuel e Carmela abrázanse, cando de súpeto aparece a nai de Carmela. Hola, filla. Hola, Don Manuel. Que está pasando aquí? Hola, señora. O que pasa é que hoxe é o día máis feliz da miña vida. Por qué? Porque a súa filla acábame de dicir que ao final quere casar comigo. É iso verdade, Carmela? Sí, porque eu creo que é o mellor que podo facer, porque don Manuel está enamorado de min. Eu estarei disposta a facer todo o posible para quererlo tamén. Moi ben, pois felicidades aos dous. Espero que esa felicidade vos dure hasta o final dos vosos días. Deciden os tres marchar da casa. Cai o pan. Cadro 3, escena 3. Fondo verde e chan negro. Están as cotillas marmulando cando chega Carmela. Hola, Carmela. É verdade que vas casar con don Manuel? Sí que é verdade. Pero, filliña, non ves que é o pH da tua vida? Mirade, xa está decidido. Vou casar con don Manuel e punto. Vaise Carmela, mentre as cotillas seguen a marmular. Cáutelo. Neste seguinte lance que vamos coitar coa autoría de Sara Iglesias e Sara García, relátanos a historia dun vello chamado Señor Mingus, que intentará namorar a unha fermosa rapaza chamada Sabela. Tamén intervén o venezolano, que xogará co amor de Sabela para roubarlle os cartos ao Señor Mingus. Estos papeles estarán interpretados por Cristian Jamio no papel de Señor Mingus, Sara García no papel de Sabela e Martín Conde no papel do venezolano. Cadro 1, escena 1. A escena desenrólase nunha discoteca. Cando se ergue o pano, aparece Sabela apoiada na barra do local e o señor Mingus aproxima-se para convidála a un trago, pois é filla dun amigo seu. Sabeliña, tomas algo comigo? Que fai vostede aquí a súa idade? Viña ver se te atopaba. Ela rexeita-o por vergoña de que os seus amigos a vexan con un vello. Lisca do bar preto da súa casa, onde coñecerá a un mozo do que se enamorará locamente. Cadro 2, escena 2. A moza atópase sentada na barra dun bar cando se chega o venezolano para conquistála. Que che pasa? Unha rapariga como a ti nunca debería estar triste. Deixa-o, só son fanfarruñadas. Insisto, teño tempo, ata que os meus amigos lles pase a chea. D'acordo, o que sucede é que hai un vello ricachón que semella que quere ter algo comigo, pero a min os vellos non me gustan. A medida que transcorre a noite, Sabela e o venezolano van establecendo lazos de unión e Sabela vai enamorándose do venezolano. Quen me dera que foses ti quen me quixeras conquistar en vez do señor Mingus? Ainda non te decataches? Por que pensas logo que che viñen a falar? A rapaza puxose roiva da vergoña e mostrou o seu xesto máis doce, collendo das mans. Tencho unha idea, Roliña. Ti casarás con ese vello e ao morrer quedaremos cos seus cartos para vivir ben e sen traballos e, por suposto, vivir xuntos. Sabela marcha para a casa do señor Mingus e acepta casar con él, boda que terá por padriño ao venezolano, que finxe ser primo da noiva. Cadro 3, escena 3. O cadro ten lugar o día da boda. No interior da igrexa comeza un grupo de mulleres comentando os detalles da cerimonia. Alaban os noivos. Que vestido é tocado máis fermoso dela? Tendo en conta que esta boda é un fiasco. O dúo de mulleres, ao mesmo tempo que a música, quedanse en silencio ao ver os noivos entrar na igrexa. Cadro 3, cea 3. O padriño é un compañeiro tomando unhas cervexas no bar, mentre falan dos plans futuros. Agora que Isabela e o vello están de lúa de mel, estou libre para entrar na súa casa e roubarlle os cartos. Pero, e logo que vas facer con Isabeliña? Ela non me interesa o máis mínimo. É unha ilusa a que tiven que enganar para que abandonasen a súa casa e poder coller os cartos. Santiago, vais a traballar. E o venezolano marcha para a súa casa, a trazar o asalto á casa dos recén casados, feliz polo seu futuro enriquecimento. Mas non sei, me cansei do calypso ao tchá-tchá-tchá. Só danço samba, só danço samba. Vai, vai, vai, vai, vai. Só danço samba, só danço samba. Vai. Neste seguinte lance, escoiteremos a historia de dous personaxes. Don Benxamín, un vello que intentará namorar a unha moza, Pimpinela. Estes papéis estarán interpretados por Rubén Mendoza no papel de Don Benxamín e Sara García no de Pimpinela. Abre o telón e aparece unha desgastada barra pequena dun bar con unha dependente ruda e mal amañada, vestida con farrapos vellos e con voz de poucos amigos. Entra pola porta á escea o noso protagonista, Don Benxamín, que olla a Pimpinela sentada nunha mesa e corre a sentarse a corón dela. Bos días, Pimpineliña. Ben traxeado e ben vestido, xa que é o cacique da aldea. Bos días, señor Benxamín. Non fai falta que me chame señor, rapariga. Para ti eu son como se nos coñecésemos de sempre. Bueno, señor Benxamín, así o farei logo. Que fai vostede por aquí? Pois ao ser mañanciña e non ter ninguén na casa, viña a buscar da pariga que me puidera aturar. Pois débeme tocar a min logo, pero non lle son moi boa de oír. A verdade é que non che tocou a dred. Xa hai tempo que leva a fixarme en ti. E agora que estou viúvo, é por iso unha sorte estar falando contigo cada vez que podo. Ui, Benxamín, non sei se está ben iso pola nosa diferenza de idade. Vostede poderías aproveitar de min. Ponse colorada e fai cenos de empezar a recoller as cousas para marchar. Non, muller, non. Eu non sería capaz de facer nada que te puidese danar. Comigo terías todo o que quixeres e serías a máis feliz da aldea. Iso é falar demais. Xa se sabe como é aquí a xente. Que dirían de verme a min con vostede? Estarían todos os días a faladurías. A min, o que a xente diga, dame igual, Pimpineliña. Pide unha copa de viño á camareira. O único que me importaría é estar contigo, unha rapaza tan fermosa. Bueno, Benxamín, non sei que lle decir, eu son moi nova. Bota unha bolsa ao lombo como se fora un saco da feira. E quédame moito por vivir. Agora teño que marchar, xa nos veremos noutra ocasión. Pois compadécete deste pobre vello, logo. Deica logo. Non te deixes moito, e Pimpineliña, unha rapaza como a ti, nunca debe traballar. Tómolle un grolo ao viño e queda mirando mentre Pimpinela marcha con cara de moito cavilar, mentre lle escapa unha risa faldeira. Ja, ja, ja, ja. Pecha o telón. Este foi o último programa deste curso de Cala e Escoita. Un programa que facemos especialmente para os nosos ointes. Despedímonos de vos con moito agarimo e gratitude. Un saúdo de todo o equipo. It cannot work, it will never work. Knocking your head against the wall. Os participantes foron Sara García, Rubén Mendoza, Sara Iglesias, Cristian Enjamio e Martín Conde. They will never never grow, they don't feel the sun. Polo camiño deixarnos Fátima Lea e Pablo Arias. Un saúdo a todos. Closing your eyes at the rain won't make it stop. Maybe you should go outside, try to taste one. As troitas do río Fureles escoitan Falamelide.